अध्याय 12 शाहीवाग का दर्पण। क्रिसमस आ रहा था। दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कई फुट ऊंची बर्फ जमी थी। झील जमकर ठोस हो गई थी और विजली बंदियों को इस बात के लिए सजा दी गई कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू कर दिया था ताकि वे क्विरेल के पीछे पीछे घूमते रहें और उनकी पगड़ी के पीछे टकराते रहें। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी आसमान में जूझते हुए चिट्ठियां देने आए, उन्हें हैग्रिड ने स्वस्थ किया, तभी वे दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए। सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गुरुद्वार के हॉल और बड़े हॉल में आग धधकती रहती थी, परंतु हवादार गलियारे बर्फीले हो चुके थे और क्लास में तीखी हवा खिड़कियों को हिला कर रख देती थी। सबसे बुरी हालत प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी, जो तहखाने में लगती थी। यहाँ जब विद्यार्थी की सांस बाहर निकलती थी तो कोहरा बन जाता था और वे अपनी गर्म कढ़ाइयों के जितने पास रह सकते थे रहने की कोशिश करते थे। मुझे अफसोस होता है, ड्रेको मैलफॉय ने एक दिन जादुई काढ़ी की क्लास में कहा, मुझे उन लोगों के लिए अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस में हॉगवर्ट्स में रुकना पड़ रहा है क्योंकि घर पर किसी को उनकी जरूरत नहीं है। यह कहते समय वो हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और ग्वेल ही करके हंसने लगे। हैरी लॉयन फिश के कांटे का चून तौल रहा था। उसने इसे अनसुना कर दिया। क्विडिश मैच के बाद से मैलफॉय और भी ज्यादा कड़वी बातें बोलने लगा था। वह नाकशक्ति के हार जाने पर दुखी था, इसलिए उसने हर एक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगला खोजी बनाया जाएगा। परंतु उसने देखा कि कोई भी इस पर नहीं हंसा, क्योंकि सभी इस बात से प्रभावित थे कि हैरी अपनी झटकी दे रही जादुई झाड़ू को बहुत अच्छी तरह पकड़े रहा था। इसलिए ईर्ष्या और गुस्से में भरा है मैलफॉय अब हैरी को इस बात के लिए ताना मार रहा था कि उसका कोई परिवार नहीं था। यह सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए प्रिविट ड्राइव नहीं जा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थियों की सूची बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रुकेंगे और हैरी ने तत्काल साइन कर दिए थे। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। यह शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी रुक रहे थे क्योंकि मिस्टर और मिसेस वीजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब जादुई काढ़ी की क्लास के बाद वे लोग तहखाने से निकले तो उन्होंने देखा कि आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा पेड़ बीच में रास्ता रोके खड़ा है, जिसके पीछे से दो बड़े पैर निकले दिखाई दिए और एक मोटी आवाज ने उन्हें बता दिया कि इसके पीछे हैग्रिड था। हेलो हैग्रिड, मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में अपना सिर डालते हुए पूछा। नहीं, हम ठीक है रॉन, धन्यवाद। क्या तुम रास्ते से हटोगे? मैलफॉय ने पीछे से ठंडे धीमे लहजे में कहा। क्या तुम पैसे कमाने की जुगाड़ कर रहे हो वीजली? मुझे लगता है तुम हॉगवर्ट से निकलने के बाद यहाँ का रखवाला बनने के ख्वाब देख रहे हो। वैसे भी तुम्हारा परिवार जितने बड़े घर में रहता है उसकी तुलना में तो तुम्हें हैग्रिड की झोपड़ी भी महल की तरह लगेगी। जैसे ही रॉन ने मैलफॉय की तरफ छलांग लगाई, स्नेप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। वीजली! रॉन ने तुरंत मैलफॉय के दुशाले के सामने वाले हिस्से को छोड़ दिया। उसे उत्तेजित किया गया था प्रोफेसर स्नेप, हैग्रिड ने पेड़ के पीछे से अपना बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। मैलफॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जो भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है, हैग्रिड, स्नेप ने चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा। गरुड़द्वार के 5 पॉइंट कम हो गए वीजली, और एहसान मानो कि मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं काटे। अब तुम यहाँ से चलते नजर आओ। मैलफॉय क्रैब और ग्वाइल के पेड़ को धक्का मारते हुए गए, जिस वजह से चारों तरफ कांटे बिखर गए। वे लोग हंस रहे थे। मैं उसे देख लूंगा, रॉन ने मैलफॉय की पीठ के पीछे से अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। एक ना एक दिन मैं उसे देख लूंगा। मुझे उन दोनों से नफरत है, हैरी ने कहा। मैलफॉय और स्नेप। चलो खुश हो जाओ, क्रिसमस आने ही वाला है, हैग्रिड ने कहा। तुम्हें क्या बताऊं, हमारे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल को देख लो, वह कितना बढ़िया लग रहा है। इस पर हैरी, रोना, हमाइनी, हैग्रिड और उसके पेड़ के पीछे पीछे बड़े हॉल की तरफ चल दिए, जहां प्रोफेसर मैगोनिकल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में जुटे थे। आहा, हैग्रिड, आखिरी पेड़, इसे दूर वाले कोने में रख दो। हॉल की सजावट देखने लायक थी। दीवारों पर शूर्पणखी और मिसल्टो के बंदरवाल सजे थे और कमरे में चारों तरफ 12 ऊंचे क्रिसमस ट्री रखे थे, जिनमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों के कारण। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में कितने दिन बचे हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ एक दिन, हरमाइनी ने कहा। और इससे मुझे याद आया, हैरी, रॉन, लंच से पहले हमारे पास आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए कहा, जो छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकालकर उन्हें नए पेड़ की डालों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी? हैग्रिड ने हॉल के बाहर उनके पीछे आते हुए कहा। छुट्टियों के पहले पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो, क्यों? अरे हम पढ़ नहीं रहे हैं, हैरी ने उसे उत्साह से बताया। जब से तुमने हमें निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है, तभी से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कौन है। क्या? हैग्रिड को जैसे जोरदार झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें जो बताया है उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लेमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बशर्ते तुम हमें यह बताकर हमारी मेहनत न बचा दो, हैरी ने जोड़ा। हम पहले ही सैकड़ों किताबें छान चुके हैं और हमें उनका नाम कहीं नहीं मिला। बस हमें थोड़ा सा सुराग दे दो। मैं जानता हूं मैंने उनका नाम कहीं पर पढ़ा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ जवाब दिया। तो फिर हमें खुद ही खोजना होगा, रॉन ने कहा, और हैग्रिड को बेचैन हालत में छोड़कर वे तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था, तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि इसके सिवाय किसी और तरीके से उन्हें यह कैसे मालूम पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज को चुराने की कोशिश कर रहा था। समस्या यह थी कि यह जानना बहुत मुश्किल था कि कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि किताब में अपना नाम लाने के लिए फ्लेमेल ने क्या किया था। उसका नाम 20वीं सदी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नाम में नहीं था। उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजे और जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में भी नहीं मिला। और फिर जाहिर है लाइब्रेरी का आकार भी एक समस्या थी। इसमें लाखों किताबें, हजारों शेल्फ, सैकड़ों संकरी लाइनें थीं। हरमाइनी ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिन्हें देखने का उन्होंने फैसला किया था। रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकालकर देखने लगा। हैरी उस हिस्से की तरफ टहलता हुआ गया जहां जाना मना था। वह कुछ समय से यह सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम यहाँ तो नहीं है। दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना था। उन्हें देखने के लिए आपको किसी टीचर की खास तौर पर साइन की हुई पर्ची की जरूरत थी, और वह जानता था कि उसे ऐसी पर्ची कभी नहीं मिलेगी। इन किताबों में बहुत ताकतवर काला जादू था जो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता था। केवल वे पुराने विद्यार्थी ही इन किताबों को पढ़ सकते थे जो गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में आगे की पढ़ाई कर रहे थे। तुम क्या खोज रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। मैडम पिंस यानी लाइब्रेरियन ने उसकी तरफ पंखों का डस्टर दिखाते हुए कहा। तो फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ, चलो बाहर। वह सोच रहा था कि उसे जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी या बहाना बना लेना चाहिए था। हैरी मन मार कर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। वह रॉन और हमाइनी पहले ही इस बात पर सहमत हो गए थे कि मैडम पिंस से यह पूछना ठीक नहीं होगा कि उन्हें फ्लेमेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी। उन्हें विश्वास था कि वे बता सकती थी, परंतु वे यह जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि स्नेप यह जान जाए कि वे किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। हैरी ने यह देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतजार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिला या नहीं, परंतु उसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे 15 दिनों से ढूंढ रहे थे, परंतु चूंकि उन्हें दो क्लासों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा समय मिल पाता था, इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसके लिए उन्हें दरअसल एक अच्छी लंबी खोज की जरूरत थी, जब मैडम पिंस उनकी गर्दन के पीछे न खड़ी हो। 5 मिनट बाद रोना हमाइनी अपनी गर्दन हिलाते हुए उसके पास आए। फिर वे लंच करने के लिए चले गए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते रहोगे, है ना, हरमाइनी ने कहा। और अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे उल्लू भेज देना। और तुम अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकती हो कि फ्लमेल कौन है, रॉन ने कहा। उनसे पूछना सुरक्षित होगा। बहुत ही सुरक्षित होगा, क्योंकि वो दोनों दांत के डॉक्टर हैं, हरमाइनी ने कहा। एक बार छुट्टियां शुरू हो गईं तो रॉन और हैरी का समय इतना अच्छा बीतने लगा कि फ्लमेल के बारे में वे भूल से गए। पूरा कमरा उनके कब्जे में था और हॉल भी आम दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा खाली था, इसलिए वे आग के पास वाली कुर्सियों पर बैठ सकते थे। वे घंटों बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा खाते थे जिससे वे लंबे हत्ते वाले कांटे से भून सकें। ब्रेड, क्रम्पेट, मार्शमेलोज और ऐसे उपाय सोचते रहते थे जिससे मैलफॉय को स्कूल से निकलवाया जा सके। हालांकि वे जानते थे कि ये उपाय सफल नहीं होंगे, परंतु इनके बारे में बातें करना मजेदार होता था। रॉन ने हैरी को जादुई शतरंज सिखाना भी शुरू कर दिया। यह बिल्कुल मुगलों की शतरंज की तरह था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें जिंदा मुहरों से खेला जाता था, जो एक तरह से युद्ध में सैनिकों को आदेश देने की तरह था। रोन के पास की हर चीज की तरह यह शतरंज भी उसे परिवार के किसी और सदस्य से मिली थी, इस मामले में उसके दादाजी से। बहरहाल पुराने मुहरों से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। रोन उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे उनसे अपनी बात मनवाने में जरा भी दिक्कत नहीं होती थी। हैरी सीमस फिनिगन से उधार लिए मुहरों से खेला और मुहरों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था और वे मोहरे चिल्ला चिल्ला कर उससे अलग अलग सलाह दे रहे थे, जिस वजह से वह दुविधा में पड़ जाता था। मुझे वहां मत भेजो, क्या तुम उसका घोड़ा नहीं दिख रहा है? उसे भेज दो, हम उसके बिना काम चला सकते हैं। क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे भोजन और मौज मस्ती की आशा तो थी ही, परंतु तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वह अगली सुबह जल्दी उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज देखी वह था उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेटों का ढेर। जब हैरी बिस्तर से बाहर आया और उसने अपना ड्रेसिंग गाउन खींचा तो रॉन नींद भरी आवाज में बोला, हैप्पी क्रिसमस। तुम्हें भी, हैरी ने कहा। इधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले हैं। और तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे, शलजमों की? रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से काफी बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। यह मोटे भूरे कागज में लिपटा था और उस पर लिखा था, हैरी को, हैग्रिड की ओर से। अंदर लकड़ी की एक अनगढ़ बांसुरी थी। जाहिर था हैग्रिड ने उसे खुद बनाया था। हैरी ने बांसुरी बजाई। उसने कुछ हद तक उल्लू जैसी आवाज निकाली। दूसरे बहुत छोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा भेज रहे हैं, वरना अंकल और पिटूनिया आंटी की ओर से। कागज के साथ 50 पेंस का एक सिक्का सेलो टेप से चिपका था। यह उनकी उदारता है, हैरी ने कहा। रॉन 50 पेंस के सिक्के को देखकर मोहित हो गया। अद्भुत, उसने कहा, क्या आकार है, यह पैसा है? तुम इसे रख सकते हो, हैरी ने कहा, और वो हंसा कि रॉन कितना खुश दिख रहा था। हैग्रिड हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए, बाकी तोहफे किसने भेजे हैं? मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ये किसने भेजा है। रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे पैकेट की तरफ इशारा किया। मेरी मम्मी ने, मैंने उन्हें बताया था कि तुम तोहफों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। और अरे नहीं, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए भी वीजली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। उसमें हाथ से बुना एक मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक बड़ा पैकेट भी। हर साल वे हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती हैं, रॉन ने अपना पैकेट खोलते हुए कहा, और मेरा हमेशा मेहरून रंग का होता है। तुम्हारी मम्मी सच में बहुत अच्छी है, हैरी ने कैंडी चखते हुए कहा, जो बहुत स्वादिष्ट थी। उसके अगले तोहफे में मिठाइयां थी। हरमाइनी ने चॉकलेट के मेंढकों का एक बड़ा बक्सा भेजा था। अब सिर्फ एक पैकेट बचा था। हैरी ने उसे उठाया और टटोला। वो बहुत हल्का था। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज फिसल कर फर्श पर गिर गई और चमकने लगी। रॉन के मुंह से आह निकली। मैंने इसके बारे में सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर स्वाद की टॉफियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने उसे भेजा था। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये सचमुच दुर्लभ है और सचमुच कीमती भी। यह क्या है? हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूना अजीब सा एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया गया हो। यह अदृश्य चोगा है, रॉन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मुझे विश्वास है यह वही है, पहन कर देखो। हैरी ने चोगे को अपने कंधे के चारों तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई, वही है, नीचे देखो। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा, परंतु वे गायब हो गए थे। वह दर्पण की तरफ भागा। उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था, परंतु उसे सिर्फ अपना सिर बीच हवा में लटका दिखा, बाकी का शरीर अदृश्य हो गया था। उसने चोगे को अपने सिर पर भी खींच लिया और अब दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। इसके साथ एक चिट्ठी भी है, रॉन ने अचानक कहा, यह चिट्ठी इससे निकलकर गिरी है। हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली, छोटी गोल लिखावट में, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह शब्द लिखे थे, तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है कि यह तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। बहुत सुखद क्रिसमस की मुबारकबाद। इसके नीचे किसी के साइन नहीं थे। हैरी ने चिट्ठी को घूरा। रॉन चोगे को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। इसके लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, उसने कहा। कुछ भी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। यह चोगा किसने भेजा था? क्या कभी यह सचमुच उसके डैडी के पास था? इससे पहले कि वो कुछ और कहे या सोच पाता, कमरे का दरवाजा खुला और फ्रेड व जॉर्ज वीजली धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। हैरी ने तत्काल चोगे को छुपा दिया। वो इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। अरे देखो तो सही, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज नीले स्वेटर पहने थे, जिनमें से एक पर बड़े पीले अक्षर में एफ लिखा था और दूसरे पर बड़ा पीला जी लिखा था। हैरी का हमसे ज्यादा अच्छा है, फ्रेड ने हैरी का स्वेटर उठाकर कहा। जाहिर है कि वे तब ज्यादा मेहनत करती हैं जब आप परिवार के ना हो। तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना रॉन, जॉर्ज ने पूछा। चलो इसे पहनो, यह बहुत अच्छा और गर्म है। मेहरून रंग से मुझे नफरत है, रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज में कहा और स्वेटर पहन लिया। तुम्हारे स्वेटर पर कोई अक्षर नहीं लिखा है, जॉर्ज ने देखते हुए कहा। उन्हें लगता है कि तुम अपना नाम नहीं भूलोगे, परंतु हम बेवकूफ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा नाम ग्रेड और फॉर्ज है। इतना शोर क्यों हो रहा है, पर्सी वीजली दरवाजे में अपना सिर घुसाए खड़ा था और शिकायत भरे अंदाज में देख रहा था। जाहिर था कि वो अपने तोहफों को खोलते खोलते बीच में ही आ गया था, क्योंकि उसके हाथ में भी एक स्वेटर था जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया। पी यानी प्रिफेक्ट, इसे पहनो पर्सी, चलो। हम सभी अपने स्वेटर पहनते हैं, यहाँ तक कि हैरी को भी एक स्वेटर मिला है। मैं नहीं चाहता, पर्सी ने कहा, परंतु वीजली बंधुओं ने स्वेटर को उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया और इस कोशिश में उसका चश्मा खिसक गया। और तुम आज प्रिफेक्ट्स के साथ नहीं बैठोगे, जॉर्ज ने कहा। क्रिसमस परिवार के साथ बैठने का दिन होता है। वे लोग पर्सी के हाथ बांधकर उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। पर्सी की बाहें स्वेटर में फंसी थीं। हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया था। 100 मोटी भुनी टर्की, भुने और उबले आलू, मोटे पोर कबाबों की प्लेटें, मक्खन लगी मटर की कटोरियां, गाढ़ी व लजीज मेवा डली ग्रेवी और क्रैनबेरी सॉस की चांदी की नावें, और टेबल के पार हर कुछ फुट दूर रखे जादूगरों के पटाखों के ढेर। ये अद्भुत पटाखे कमजोर मगलू पटाखों की तरह नहीं थे जिन्हें डस्ली परिवार आमतौर पर खरीदता था, जिसमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और पतले कागज के हैट होते थे। हैरी ने फ्रेड के साथ जादूगरों का एक पटाखा चलाया, जिसने सिर्फ आवाज ही नहीं की बल्कि तोप के गोले की तरह तेज आवाज करता हुआ गया और उन सभी को नीले धुएं के बादल में लपेट लिया। जबकि इसके अंदर से धमाके के साथ रियर एडमिरल का हैट निकला और कुछ जिंदा सफेद चूहे बाहर निकले। ऊपर ऊंची टेबल पर डंबलडोर ने जादूगर वाली नुकीली टोपी के बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी और वे उस चुटकुले पर हंस रहे थे जो प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी अभी पढ़कर सुनाया था। टर्की के बाद सुलगती हुई क्रिसमस पुडिंग आई। पर्सी की स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा हुआ था जिसकी वजह से उसके दांत टूटते टूटते बचे। हैरी ने देखा कि ज्यादा शराब पीने के कारण हैग्रिड का चेहरा लाल होता जा रहा था और आखिरकार हैग्रिड ने प्रोफेसर मैकगोनिकल का गाल चूम लिया। हैरी को यह देखकर अचंभा हुआ कि गुस्सा होने की बजाय वे हंसी, शर्माई और उनका हैट तिरछा हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों से निकलकर बहुत सी चीजें उसके ऊपर गिरी, जिनमें कभी न फूटने वाले चमकदार गुब्बारों का एक पैकेट था, अपने खुद के मस्से उगाइयों की किट थी, उसका खुद का जादूगरों वाला शतरंज का नया सेट था। सफेद चूहे गायब हो गए थे और हैरी के मन में भयानक विचार आया कि शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीजली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे ढंग से गुजारी। वे मैदान के बर्फ के गोलों में घमासान लड़ाई करते रहे। फिर वे ठंडे गीले और हाफते हुए गुरुद्वार के हॉल की आग के पास लौट आए, जहाँ हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन से बहुत बुरी तरह से हार गया। हैरी को लग रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज्यादा मदद करने की कोशिश न की होती तो शायद वो इतनी बुरी तरह नहीं हारता। टर्की सैंडविच, क्रम्पेट, स्पंज केक और क्रिसमस केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को लगा कि पेट ज्यादा भर गया है और अब सोने से पहले ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे गर्द्वार के हॉल में भागते देखने के, क्योंकि उन्होंने उसका परफेक्ट वाला बल्ला चुरा लिया था। यह हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस था, परंतु पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज घूम रही थी। जब तक वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं गया, तब तक वह इसके बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाया। अदृश्य चोगा और उसे किसने भेजा था? रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था तथा उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसने अपने बिस्तर पर पर्दे लगाए वह तत्काल सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का, यह उसके डैडी का था। उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया जो रेशम से भी चिकना और हवा की तरह हल्का था। ध्यान से इस्तेमाल करना, चिट्ठी में लिखा था। उसे इसे पहनकर देखना था अभी। वह बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को अपने चारों तरफ लपेट लिया। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे सिर्फ चांदनी और छायाएं दिखी। यह बहुत अजीब एहसास था, ध्यान से इस्तेमाल करना। अचानक हैरी पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसके सामने खुला था। वह अंधेरे खामोशी में खड़ा था, परंतु उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। वो इसे पहनकर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, और फिल्स को पता भी नहीं चलेगा। रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया, क्या उसे जगाना ठीक रहेगा? किसी चीज ने उसे रोक दिया, उसके डैडी का चोगा। उसे लगा कि इस बार, पहली बार, वह अकेले ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरा, हॉल के पार गया और तस्वीर के छेद से कूद कर चल दिया। कौन है? मोटी औरत चीखी। हैरी कुछ नहीं बोला, वो गलियारे में तेजी से चलता गया। उसे कहाँ जाना चाहिए? वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। लाइब्रेरी में, वहां जहां जाना मना है। वो जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता था और तब तक पढ़ सकता था जब तक वो पता न लगा ले कि फ्लेमेल कौन था। वह आगे की तरफ चल दिया और चलते समय उसने अदृश्य चोगे को अपने चारों तरफ कसकर लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घना अंधेरा और बड़ा अजीब सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच का रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो, और हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़े हुए था, परंतु यह देखकर उसे कपकपी छूट रही थी। जहां जाना मना था वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था। सावधानी से उस रस्सी के पार जाते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनके नाम पढ़ सके। किताबों के नाम से उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उनके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। कुछ किताबें तो बिना नाम की थीं। एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक दिख रहा था। हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद यह उसके मन का वहम हो, शायद ऐसा न हो, परंतु उसे लगा जैसे किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही थीं, जैसे वे जानती थी कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति घुस आया था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में किसी अच्छी सी किताब की तलाश की। एक बड़ी सी काली सफेद किताब पर उसकी आंखें ठहर गईं। उसने इसे कठिनाई से निकाला क्योंकि यह बहुत भारी थी और अपने घुटनों पर रखकर खोला। एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, परंतु किताब फिर भी चीखती रही और उसमें से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज लगातार आती रही। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ पर रखते हुए वह भागा। दरवाजे के पास वह फिल्च के पास से गुजरा। फिल्च की पीली अजीब आंखें सीधे उसके पार देख रही थीं और हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारों में ऊपर निकल गया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह एक ऊंचे कवच के सामने अचानक रुक गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वह इतना उलझा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था, वह यह नहीं पहचान पाया कि वह कहाँ था। उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है, परंतु किचन तो इसके 5 मंजिल नीचे होना चाहिए था। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात में बाहर घूमे तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह है जहां जाना मना है? हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जहां भी था फिल्च को वहां का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज करीब आती जा रही थी और हैरी का दिल धक रह गया जब उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेप था। जहां जाना मना है वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब फिल्च और स्नेप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे, परंतु गलियारा बहुत संकरा था और अगर वे लोग ज्यादा करीब आए तो वे सीधे उससे टकरा जाएंगे। चौके के बावजूद उसका शरीर तो ठोस था ही। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाएं तरफ एक दरवाजा खुला था। वह उसकी इकलौती आशा थी। वह सिकुड़कर इसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और वह कोशिश कर रहा था कि दरवाजा न हिले। उसे बहुत राहत मिली जब वह बिना आवाज किए कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल सीधे निकल गए। हैरी दीवार से टिक कर गहरी सांसें लेने लगा और उनके कदमों की दूर होती आहट सुनता रहा। वह बाल बाल बचा था, बिल्कुल बाल बाल बचा था। कुछ सेकंड बाद ही वह स्थिति में आया कि यह देख सके कि वह किस कमरे में छिपा था। वह कौन सा कमरा था? यह एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था। दीवारों के डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे और रद्दी कागजों की बाल्टी उल्टी रखी थी, परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रस्ते से हटाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। यह एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था और यह 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, हूँ तखादी शाही वाक कीपाहीन राहचे कापा मैं। अब चूंकि फिल्च और स्नेप की आवाज आना बंद हो गई थी, इसलिए उसका डर कम होने लगा था। हैरी दर्पण के करीब आया। वह खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था, परंतु उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वह उसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वो पीछे घूमा। उसका दिल अभी जितना तेजी से धड़क रहा था उतनी तेजी से तो कभी नहीं धड़का था। तब भी नहीं धड़का था जब वो किताब चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वह अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे। परंतु कमरा खाली था। तेज तेज सांस लेते हुए वह धीमे से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा। उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा था, सफेद और डरा हुआ, और वहां ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोगों के प्रतिबिंब थे। हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा, परंतु अब भी वहां कोई नहीं दिख रहा था। क्या वे लोग अदृश्य थे? क्या सचमुच वह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह सबका प्रतिबिंब दिखाता था, चाहे वे अदृश्य हो या ना हो? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, पर उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया। अगर वो महिला सचमुच वहां होती तो यह बात तय थी कि वह उसे छू लेता, क्योंकि उनके प्रतिबिंब बहुत पास पास थे। परंतु उसने सिर्फ हवा को महसूस किया, यानी वह और बाकी लोग सिर्फ दर्पण में ही मौजूद थे। वो बहुत सुंदर महिला थी। उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह हैरी ने सोचा, और वह दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक गया। चमकीली हरी, बिल्कुल वही आकार है परंतु फिर उसने देखा कि वह रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ में रो भी रही थी। उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वह चश्मा पहने था और उसके बाल बहुत उलझे हुए दिख रहे थे, जो पीछे की तरफ चिपटे थे, जैसे हैरी के थे। हैरी अब दर्पण के इतने करीब आ गया कि उसकी नाक लगभग उसके प्रतिबिंब को छू रही थी। मम्मी, वह फुसफुसाया। डैडी, वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे और उसे अपने जैसी हरी आंखें, अपने जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखीं। एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था। पॉटर परिवार मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो जैसे वह इसमें अंदर घुसकर उन्हें छू सकता था। उसके भीतर दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वह वहां कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा, एक टक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज उसे फिर से होश में नहीं ले आई। वह वहां पर अब और नहीं रुक सकता, उसे वापस अपने बिस्तर में जाना चाहिए। उसने अपनी मम्मी के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं फिर आऊंगा मम्मी, और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम मुझे भी तो जगा सकते थे, रॉन ने चिढ़कर कहा। तुम आज रात चल सकते हो, मैं दोबारा जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहूंगा, रॉन ने उत्साह से कहा। और मैं तुम्हारे परिवार, पूरे वीजली परिवार को देखना चाहूंगा। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो। तुम तो उन लोगों से मिल भी सकते हो, रॉन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर पर आ जाओ। वैसे हो सकता है कि शायद ये दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता हो जो मर चुके हैं। हालांकि फ्लेमेल का पता न लगाना बहुत बुरी बात है। थोड़ा सा बेकन या कोई और चीज ले लो। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? हैरी से कुछ नहीं खाते बन रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वो आज रात उन्हें दोबारा देखने जा रहा था। वो फ्लेमेल को लगभग भूल चुका था। अब यह काम उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तीन सिर वाला कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था, और अगर उसे स्नेप चुरा भी ले तो उसे क्या फर्क पड़ता था। तुम ठीक तो हो, रॉन ने कहा, तुम अजीब दिख रहे हो। हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह दर्पण वाले कमरे को दोबारा ढूंढ नहीं पाएगा। चूंकि चोगे में रॉन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की और वे लगभग एक घंटे तक अंधेरे गलियारे में भटकते रहे। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है, रॉन ने कहा। दर्पण को छोड़ो और वापस चलो। नहीं, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानता हूँ वह यहीं कहीं पर है। वे एक लंबी जादूगरनी के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी, परंतु उसके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा। जब रॉन करा रहा था तो उसके पैर ठंड के मारे सुन्न होने लगे। तभी हैरी को कवच दिख गया। यही है, बस यही। हाँ, उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए से धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखते ही खुशी से मुस्कुराए। देखा, हैरी फुसफुसाया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, रॉन ने जवाब दिया। देखो उन लोगों को, देखो बहुत सारे लोग हैं, मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। इसमें ठीक से देखो, चलो जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ को हट गया। चूंकि अब रॉन दर्पण के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पजामा पहने रॉन दिख रहा था। रॉन अपने प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों से एक टक देख रहा था। मेरी तरफ तो देखो, उसने कहा। क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने चारों तरफ खड़ा देख रहे हो? नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैं हेड बॉय हूँ। क्या? मैं उस तरह का बिल्ला लगाया हूँ जैसे बिल लगाया करता था। मेरे हाथ में हाउस कप और क्विडिश कप है। मैं क्विडिश कप्तान भी हूँ। रॉन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह दर्पण भविष्य दिखाता है? यह कैसे हो सकता है? मेरा परिवार तो मर चुका है। मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल पूरी रात दर्पण देखा है, मुझे थोड़ी देर और देखने दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्विडिश कप ही तो है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ। मुझे धक्का मत दो। बाहर के गलियारे में अचानक एक आवाज आई जिससे उनकी बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे कितनी जोर जोर से बोल रहे थे। जल्दी, रॉन ने फुर्ती से अपने और हैरी के ऊपर चोगा फेंका ही था कि तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आईं। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े खड़े एक ही बात सोच रहे थे, क्या यह चोगा बिल्लियों पर भी काम करता है? ऐसा लगा जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो फिल्च को बुलाने गई होगी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उसने हमारी आवाज सुन ली थी। चलो, और रॉन ने हैरी को कमरे से बाहर खींच लिया। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली। शतरंज खेलोगे हैरी? रॉन ने पूछा। नहीं। तो फिर बाहर चले और हैग्रिड से मिलाए। नहीं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी, दर्पण के बारे में। आज की रात मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ कुछ खटका सा लग रहा है। और वैसे भी तुम पहले ही कई बार बाल बाल बच चुके हो। फिल्च, स्नेप और मिसेस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते। मान लो कि वे तुमसे टकरा जाएं, या मान लो तुम किसी चीज से टकरा जाओ। तुम हरमाइनी की तरह बात कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। पर हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यही कि वह दर्पण के सामने वापस जाएगा, और रॉन उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले से बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वह तेज तेज चल रहा था, जिस वजह से बहुत आवाज हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं है। परंतु रास्ते में कोई नहीं मिला, और एक बार फिर उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके एक दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया। वह यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था, और आज रात उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं, सिवाय तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर कोई और नहीं बल्कि अल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से ही गुजरा होगा, परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको नहीं देख पाया सर। अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, डंबलडोर ने कहा, और हैरी को देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डंबलडोर ने कहा, और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह तुम पर भी शाहीबाग के दर्पण का जादू हो गया है। मैं नहीं जानता था किसका यह नाम है सर, परंतु मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है, और रॉन को यह दिखाता है कि वो हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है, डंबलडोर ने धीमे से कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शाहीवाक का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इंकार में हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं, दुनिया का सबसे सुखी आदमी शाहीवाक के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी कि जब वह इसमें देखेगा तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा, फिर उसने धीमे से कहा, यह हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे हमारी ख्वाहिश जो भी हो। सही भी है और गलत भी, डम्बलडोर ने शांति से कहा। यह हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, न उससे अधिक न उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम इसमें उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है, अपने आप को अकेला खड़ा देखता है उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल, ये दर्पण न तो हमें ज्ञान देता है और न ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने इसमें जो देखा है, इससे वे मुग्ध हो गए हैं या पागल हो गए हैं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो दिख रहा है वह सच था या नहीं, संभव था या नहीं। दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश न करो। अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो अच्छी बात नहीं है, यह बात याद रखना। अब तुम अपने शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पर चले जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डम्बलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है, डम्बलडोर मुस्कुराए। बहरहाल, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो हैरी। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे, मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं, हैरी देखता रह गया। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते, डम्बलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन किसी ने भी एक भी जोड़े मोजे नहीं दिए। लोग मुझे किताबें ही देते रहते हैं। जब हैरी बिस्तर में गया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि डम्बलडोर शायद पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे। परंतु स्कैबस को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि यह बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था।